oszczędźmy sobie zbędnych rzeczy. Z kontem dla Ciebie zachęcamy do odłożenia części wydatków, dając wysokie 3% na rachunku Oszczędzam. Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. Oferta rachunku Oszczędzam na start dla nowych klientów przez 3 miesiące od otwarcia konta dla Ciebie. 3% w skali roku do 20 tysięcy złotych z kapitalizacją kwartalną, jeśli posiadacz konta wyrazi zgody marketingowe. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Wyjaśnienie nazw usług reprezentatywnych na creditagricole.pl/PAT. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W wielu białoruskich miastach odbyły się demonstracje przeciw Aleksandrowi Łukaszence. Ulicami Warszawy przeszedł 13. katyński Marsz Cieni. 10 tysięcy funtów będzie trzeba zapłacić w Anglii za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny. W Mińsku kilkadziesiąt tysięcy ludzi uczestniczy w demonstracji opozycji przeciw rządom Aleksandra Łukaszenki. Służby specjalne nie dopuściły demonstrantów przed Pałac Prezydenta, a teraz demonstranci idą głównymi ulicami stolicy. W Mińsku demonstracja rozpoczynała się od zatrzymań, ale teraz ma na ogół spokojny charakter. Kolumna demonstrantów, widząc ustawioną blokadę milicyjnego OMON-u, skręca w inną ulicę i idzie dalej. Obecnie kieruje się w stronę bazaru Kamarołka. Do starć demonstrantów z OMON-em doszło w Brześciu. Służby specjalne przy próbie rozpraszania demonstrantów użyły gazu łzawiącego i strzałów ostrzegawczych w powietrze. Miały miejsce liczne i, jak informują media, brutalne zatrzymania protestujących. W brutalnych zatrzymaniach demonstrantów, w tym kobiety w ciąży, informują również dziennikarze z Grodna. W Homlu milicyjnemu OMON-owi po kilku godzinach udało się rozproszyć kolumnę protestujących. Na razie opozycyjne wiece odbywają się w Witebsku i Mohylewie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ulicami Warszawy przeszedł 13. katyński Marsz Cieni. 150 rekonstruktorów oddało hołd polskim oficerom zamordowanym przez Sowietów w 1940 roku na wschodzie. Członkowie grup rekonstrukcyjnych podkreślali, że marsz od lat przywraca pamięć o tych, o których przez wiele lat nie można było mówić. Oddajemy hołd naszym żołnierzom zamordowanym w Katyniu. Co roku przyjeżdżamy tu, pamiętamy, pokazujemy, że jest to historia, o której zapominać nie wolno. Marsz milczący, jak każdego roku maszerujemy przez roześmianą Warszawę w milczeniu, skupieniu, przypominając o tym, co zdarzyło się 80 lat temu. Ten marsz upamiętnia naszych bohaterów. Pierwotnie marsz miał odbyć się 8 kwietnia, ale ze względu na pandemię koronawirusa został przełożony. Nawet 10 tysięcy funtów wkrótce trzeba będzie zapłacić w Anglii za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny. Liczba zakażeń rośnie, a administracja Borisa Johnsona ostrzega, że być może będzie musiała wprowadzić ostrzejsze środki. Nie wyklucza ponownego lockdownu. Stoimy przed wyborem, ostrzega minister zdrowia Matt Hancock. Jeżeli każdy będzie przestrzegał zasad, uda nam się uniknąć ogólnokrajowego lockdownu, ale musimy być przygotowani na wszystko. Od 28 sierpnia rząd wprowadzi więc kary, najpierw 1000 funtów, w przypadku kolejnych wykroczeń 10 razy więcej. Z drugiej strony ludzie biedniejsi i nie mogący wykonywać pracy zdalnie mają dostawać 500 funtów tygodniowo. A tymczasem lider opozycji Keir Starmer pyta w BBC, dlaczego rząd doprowadził do takiej sytuacji. Na miejscu premiera przeprosiłbym za zbyt małą liczbę dostępnych testów. Mieliśmy całe lato na przygotowanie. Tymczasem burmistrz Londynu Sadiq Khan wzywa rząd do natychmiastowego działania. Przekonuje, że w stolicy trzeba nałożyć lokalne ograniczenia, tak by uniknąć powtórki z sytuacji z końca marca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pszczelarze z całego województwa przyjechali do Lublina na wojewódzkie lubelskie święto miodu. Nowym zjawiskiem ostatnich lat są pasieki na dachach budynków w centrach dużych miast, mówi prezes lubelskiego koła pszczelarzy Zbigniew Kiernicki. Z tym, że ostatnio robi się ich coraz więcej i jest to tak zwane zjawisko przepszczelenia, ale oznacza, że jest zbyt dużo pszczół na danym terenie i wtedy zaczyna brakować bazy pożytkowej, czyli roślin. To był bardzo słaby rok dla pasiek. Tegoroczne zbiory miodu są jednymi z najniższych w historii. Plony są słabsze nawet o 50%. Główne przyczyny to niekorzystne warunki klimatyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, tylko rano, gdzieniegdzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. 19 stopni w Trójmieście, 23 w Warszawie, 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I zapraszamy na drugą godzinę ze sportem w Radiowej Trójce. Tomasz Gorazdowski. I Krzysztof Łoniewski. Tomku, co tam ciekawego z wydarzeń bieżących? Świetnie, że pytasz. Grają w Poznaniu. Tam Lech gra z Wartą. I mamy remis 0-0. To cię uprzedzę, tak? Panie Krzysztofie, a co z kolei w Londynie? Ja opędzluję te wydarzenia bieżące. Jeżeli chodzi o wydarzenia w Londynie, to Chelsea remisuje z Liverpoolem 0-0 w szlagierowym spotkaniu w Premier League. Tak, mów. A z tych informacji, które są ważne, a być może nie wszyscy słuchali początku naszej audycji, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w Skodzie Fabii wygrali rajd Turcji w kategorii WRC3 oczywiście. Rajd w klasyfikacji generalnej wygrał Brytyjczyk Elfan Evans. Toyota wygrała 24-godzinny wyścig w Le Mans już po raz trzeci z rzędu. Kubica nie dojechał do mety na Nürburgringu. Jedno spotkanie piłkarskie zakończyło się już. Zagłębie Lubin grało dziś z Krakowią i zremisowało 1-1. Mecz, który trwa, wspominałeś o nim. Dodam, że jutro jeszcze jedno spotkanie kończące czwartą kolejkę. Co tam w żużlu? No, zmieniła się sytuacja w Zielonej Górze. Fogołnia Leszno powiększa przewagę nad Falubazem. Prowadzi na tę chwilę 42-36. Jest coraz bliżej wygranej w pierwszym spotkaniu półfinałowym w Ekstralidze. Nowak Dziokowicz wygrał z Kasperem Rudem. Awansował do finału turnieju ATP w Rzymie. No i co? To jeszcze bym zerknął, jeżeli chodzi o ten Rzym, bo tam też grały panie. Simona Halep w trzech setach uporała się z Garbinie Muguruzą. Trwa spotkanie dwóch Czeszek. Karolina Pliszkowa wygrała pierwszą partię z Marketą Wądroszową. Do dwóch trwa drugi set. No to dołożę w takim razie wydarzenie z krajowych parkietów. Niespodzianka. PGS Krabbełchatów, wzmocniona, celująca w mistrzowski tytuł, przegrała z Aluronem Wartą Zawiercie 1-3. No i to jest niespodzianka. Gramy, a potem spróbujemy połączyć się z naszą świetną biegaczką Joanną Jóźwik. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. There must be a solution to the one thing we can find. Sisters and brothers should help each other. Heavens above, hip, hip, hooray. Yippee-yay, mamy przejściowe problemy z telefonami od państwa, ale państwo znaleźli na to sposób i do nas piszą. Panowie, nie znam się na sporcie, nie uprawiam żadnego, ale słucham was, bo to czysta przyjemność. Czy dobrze słyszałem, że będzie pan Marek Brzeziński? Dobrze pani słyszała? Będzie. Pozdrawiamy panią, pani Będzie, Uszulo. O ile technika, z którą dzisiaj walczymy na każdym froncie, nie zawiedzie nas. Albo jak z nią wygramy, ale nie poddajemy się. Dzwonić do nas prawie też można, 22 i 7 trójek, staramy się pokonać przeciwności losu. W każdym razie nam się udało zadzwonić do Joanny Jóźwik, naszej znakomitej biegaczki. Dzień dobry Asiu, halo, jesteś z nami? Dzień dobry, oczywiście. Co u ciebie słychać? Zastaliśmy cię już na urlopie? Tak, dokładnie, zostaliście mnie na urlopie. Jestem już drugi tydzień w okresie roztrenowania. Ostatni start zakończyłam prowadząc Sofii na rekord Polski. Tam delikatnie zabrakło, no ale wiadomo, że w sporcie bywa. Różnie w sporcie bywa. Dokładnie. Asiu, bardzo się cieszymy, my wszyscy, którzy ci kibicujemy od lat, że wróciłaś do naprawdę wysokiej formy. Wydawało się, tak sobie myśleliśmy, że może być już z tym ciężko, bo tam uraz u ciebie gonił uraz. W końcu wyszłaś na prostą, w końcu biegasz szybko, bo? W końcu biegam szybko. Tutaj jeszcze bym poczekała chwileczkę, bo jednak... Wróciłam do fajnego biegania, patrząc na miejsce na Mistrzostwach Polski, ale jeszcze do tego mojego wyniku dobrego jeszcze troszkę brakuje. W tym roku nie miałam żadnych problemów zdrowotnych, mogłam spokojnie trenować, mogłam wyjeżdżać również na zgrupowania, a w czasie pandemii mimo wszystko miałam spokój, mogłam sobie w moich rodzinnych stronach trenować, więc również wyszedł z tego fajny wynik. No ale najważniejsze w tym roku dla mnie, na najważniejszej imprezie w tym roku na Mistrzostwach Polski, zdobyłam złoto. I to mnie w zupełności satysfakcjonuje. Tego ci bardzo gratulujemy. Pracujesz z nowym trenerem? Tak, pracuję z nowym trenerem, ale właściwie już od drugiego roku. Mm-hmm. Już 2 lata właściwie, drugi sezon. Ale to on ci podpowiadał i doradzał taki duży spokój, prawda? Żebyś spokojnie podchodziła do rzeczywistości, żebyś się nie śpieszyła i z czasem wyniki przyjdą i chyba jest coś na rzeczy. Dokładnie tak. No wiadomo, że ten sezon delikatnie wyhamowaliśmy, bo od marca tak naprawdę robiłam taki, można powiedzieć, trening połowiczny. Bo nie wiadomo było, czy będą zawody w ogóle, czy będzie w ogóle możliwość gdziekolwiek sprzedania tej formy, więc troszkę wyluzowaliśmy i w momencie, gdzie już dowiedzieliśmy, że okej, będą na pewno jakieś meetingi, to wtedy dopiero weszliśmy w ten normalny trening. Zatem mieliśmy też możliwość z nowym trenerem sprawdzić kolejne jakieś tam bodźce, czy no nie bardzo dobrze reaguje, jaki będzie tego efekt. Więc na pewno to, że w tym roku jest pandemia, dla nas biegaczy jest jakiś plus, ponieważ mamy te dodatkowe tygodnie przed igrzyskami, gdzie możemy się sprawdzić, możemy próbować nowe metody treningowe. No ale mimo wszystko jest to dodatkowy czas i jednak rok więcej w metryczce, prawda? Nie, po tobie tego nie widać. Słuchaj, a kto nad tobą czuwa, czy w ogóle ktośkolwiek nad tobą czuwa mentalnie, no bo gdy tak długo nie wychodzi, gdy kontuzja jest po kontuzji, to trzeba jakoś sobie radzić z problemami z głową. Poradziłaś sobie z tym sama, czy przy czyjejś pomocy? Na początku próbowałam sama sobie z tym poradzić, ale jednak warto zwrócić się za każdym razem, jeżeli mamy jakieś trudności i nie możemy sobie z nimi poradzić właśnie do specjalisty. Ja współpracuję od dłuższego czasu z panem profesorem Janem Blecharzem, który niezmiernie mi pomaga nie tylko właśnie poradzić sobie z takimi aspektami, ale również dobrze nastawić się do startu, żeby jednak to, co dobrze wytrenuję na treningach, żeby idealnie sprzedać na zawodach i dobrze się do nich nastawić. A w tobie jest jeszcze ciągle głód biegania, głód sukcesów? Chce ci się? Oczywiście, że mi się chce. Co to za pytanie, prawda? Tak. Właściwie to jest mi źle nawet z tym, że w tej chwili mam roztrenowanie, bo ja nie czuję, że w tym sezonie pobiegłam w pełni swoich możliwości, bo jednak zakończyłam ten sezon z wynikiem 2:01, co nawet nie zmieniło na Igrzyska Olimpijskie. Dlatego ja czuję wciąż ten głód i nie mogę doczekać już okresu przygotowawczego, gdzie znów wejdziemy w ten trening, gdzie znów wejdziemy na obóz i będę mogła ciężko pracować, bo czuję, że jeszcze mogę szybko biegać, że jeszcze te wyniki będą dobre. Asia, czy ty wzorem Marcina Lewandowskiego wraz z upływającym czasem będziesz myślała o tym, żeby wydłużyć dystans, na którym biegasz, żeby przenieść się z 800 metrów na 1500? Oj, to jest trudne pytanie, bo jednak już ci mówię dlaczego. Tak jak wspomniałam, że prowadziłam czasem bieg na 1500, to biegłam do 1000 i tak patrząc na to, jak ja się czułam w momencie, gdzie prawie miałam 1000 metrów w nogach i jeszcze w perspektywie przebiec 500, to jest jednak dużo cięższy dystans od tego, który ja biegam. Z tego względu, że nie jestem po prostu do niego przygotowana, nigdy go nie biegałam, nie wiem, jak się do niego nastawić. Ale to jest na pewno jakaś opcja do przemyślenia. Może 800 metrów. Dobrze by było przebyć 1500, żeby też doceniać swój. Asiu, na razie ci życzymy samych sukcesów na 800 metrów. Dziękujemy za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie wypoczywasz? W tej chwili przebywam krótko w Poznaniu, gdzie była jedna mila, której jestem ambasadorką. Później wracam do Warszawy i zajmuję się organizacją mojego obozu, który jest u października, z kobietami amatorkami. Także taki wypoczynek w tym roku mam bardzo aktywny. Czyli mniej Tomka na obóz nie przyjmiesz? No niestety, bardzo przepraszam, ale tym razem bierzemy same kobiety. Zorganizuj kiedyś taki obóz męski, myślę, że będzie się cieszył dużym wzięciem. Naszym telefonicznym gościem była Joanna Jóźwik, nasza znakomita biegaczka na dystansie 800 metrów. Do usłyszenia, Asiu. Do usłyszenia, dziękuję. Kończą się pierwsze połowy w Poznaniu i w Londynie, jakżeż to podobne jest jedno do drugiego. Lech remisuje z Wartą, Poznań 0-0, podobnie Chelsea bez goli na razie po pierwszej połowie z Liverpoolem. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Robert, dzwonię, ponieważ chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem na pokładzie trzeciej strony medalu. Dziękuję za rzetelne informacje, za prawdziwe emocje i za doborową stawkę. Ha, ha, czyli w tym przypadku wygraliśmy z techniką. Na razie jest 1-1. Cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Przebieramy nogami, czekając na relację Marka Brzezińskiego z ostatniego etapu Tour de France, ale zanim się jej doczekamy, wchodzimy do klatki. 26 września na gali UFC 253 przed życiową szansą stanie nasz wojownik MMA Jan Błachowicz. Cieszyński książę, jak mówią o nim w kraju, może zostać pierwszym Polakiem, który sięgnie po mistrzowski pas tej najbardziej prestiżowej federacji na świecie. Na jego drodze stanie faworyzowany przez bukmacherów Dominik Reyes. Na to starcie o tytuł Janek mocno zapracował przez ostatnie 3 lata w UFC, wygrywając 7 z 8 ostatnich pojedynków. Przed występem na Wyspie Jazz w Abu Zabi trenował w kraju, a na jednym z treningów spotkał się z nim Mateusz Fusiarz. 26 września zbliża się naprawdę już wielkimi, gigantycznymi krokami. Jak ty do tej walki przygotowujesz się mentalnie? Bo wiem, że fizycznie jest okej. Dla mnie trening mentalny jest tak samo ważny jak i ten fizyczny. Także no mam swoje sposoby gdzieś tam dopracowane przez tyle lat, także daję sobie z tym radę. Trema jest zawsze, tak? Jak ktoś mówi, że nie ma tremy, to wydaje mi się, że kłamie. Tylko trzeba nauczyć się tą tremę i ten stresik przerabiać na paliwo. No ja się nauczyłem, także ja się cieszę, jak jest ta trema. Jak nie ma tych emocji, to jest tak, jakbyś był z pustym bakiem. Także no są różne sposoby, każdy musi znaleźć swój na siebie, bo każdy jest inny. Jesteśmy indywidualistami, także nie ma jakby złotego środka. Czy w jakimś kontakcie jesteś z Dominikiem Reyesem? Nie, no tylko taki, wiesz, wizualizuję sobie tą walkę, no to taki kontakt mam z nim, coś tam jakieś w wywiadach mam z nim kontakt, ale tak to nie, no nie piszemy do siebie, nie gadamy ze sobą, spotkamy się pierwszy raz pewnie na parę dni przed walką na jakichś pierwszych face-offach i później już na oficjalnym, no i samej walce, tak, no i tyle. Wiesz co, piję do tego, że w UFC jest trochę budowanie tej takiej napinki przed walką, tak? Ja wiem, że ty starasz się i zawsze starałeś od tego stronić, ale jednak to jest walka o pas. No tak, jest to walka o pas, ale jakby ja nie widzę sensu i wyzywania się, no ja jestem sportowcem, ja zawsze kontruję, jeżeli on by coś w moim kierunku, gdyby mnie zaczepił, na pewno bym nie przemilczał, tylko skontrował, ale mi to do niczego nie jest potrzebne, najwyraźniej jemu też jest sportowcem z krwi i kości i nie uważa, żeby to głupie gadanie w internecie miało jakikolwiek większy sens niż tylko właśnie budowanie takiej sztucznej, powiedzmy, atmosfery. Bo ciebie to nigdy nie kręciło. Ja mówię, wolę wyjaśnić sobie te rzeczy w oktagonie, w realu niż przez internet, bo przez internet, no to wiesz, to każdy może powiedzieć bardzo dużo, a z czynami później jest już inaczej. Mi ta agresja prywatna nie jest do niczego potrzebna. Ja w momencie, wiesz, wejścia do oktagonu się zmieniam całkiem. Ja Dominika nie znam osobiście, więc ja nie wiem, czy ja go lubię, czy go nie lubię, ale mi to do niczego nie jest potrzebne. Ja wychodzę, mam zadanie, założenie, nie potrzebuję jakiejś, właśnie wiesz, no niektórzy zawodnicy potrzebują, muszą się ze złości na kogoś, ja tego nie potrzebuję, wychodzę, robię robotę, czy kogoś lubię, czy nie, w oktagonie, sorry, jest walka i chcę cię znokautować i będę się starał to zrobić z całych sił i tyle, nie ważę, czy poza oktagonem jesteśmy kolegami, a nawet przyjaciółmi. W oktagonie jest robota do zrobienia i ja ją chcę wykonać najlepiej, jak potrafię. UFC ostatnio szukało lokalizacji nowej, w końcu wrócili do tej, w której już w czasach pandemii gale się odbywały. Co możesz powiedzieć na temat tej wyspy? Nie wiem, bo jeszcze tam nie byłem, także sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. To czy nie, no kiedyś już w Abu Dhabi byłem, dawno, dawno temu, ale nie w konkretnie na tej wyspie, także no na pewno gorąco, no ale lot nie jest jakiś zbyt długi, 2 godziny różnicy, także lecimy tam 10 dni wcześniej, żeby jednak tym powietrzem suchym się troszeczkę przyzwyczaić do tego wszystkiego. No i tyle, no tak naprawdę będę mógł odpowiedzieć po, bo nie wiem, bo nie byłem. Ja wiem, że dla wojownika MMA ta forma, ta największa forma, to ma przyjść na konkretny dzień, na konkretny moment, ale rozmawiamy na kilka dni tak naprawdę przed tą walką. Jak jest teraz? Jak ty się czujesz? Czuję się dobrze. Jest tak, jak ma być. Ani lepiej, ani gorzej. Punkt, powiedzmy, na ten moment. Ale tak jak powiedziałeś, dla mnie najważniejszy jest 26 września, żeby w ten dzień to, co wypracowałem, żeby wtedy eksplodowało. O tobie mówi się Cieszyński Książę. Liczysz na to, że ten pseudonim się zmieni? Będziesz już Cieszyńskim Królem? Słuchaj, prędzej czy później na pewno. Niech się to stanie 26. Twoja kariera też była w pewnym momencie trochę taką sinusoidą, że ty już zaczynałeś miewać wątpliwości, potem znowu przyszedł ten pik formy. Ostatnio 7 wygranych walk z 8, więc znakomita forma. Powiedz, jak to się robi, kiedy nie ma się już 25 lat? Ja nigdy nie miałem wątpliwości, zacznijmy od tego. Miałem spadek formy, to są różnice. No coś tam nie szło, trzeba było, wiesz, dowiedzieć, co nie idzie, dlaczego nie idzie, połączyć, że tak powiem, te kropeczki. To jest chyba ten sukces, jak połączysz te kropeczki i się dowiesz, dlaczego było dobrze na przykład wcześniej, teraz nagle przegrywasz, dlaczego, co się dzieje, gdzie był błąd i potrafisz znaleźć i z tych przegranych, bo przegrane jest przegraną i tutaj nie ma co jakoś filozofować i szukać jakiegoś drugiego dna. Ale jeżeli wyciągniesz wnioski z tej przegranej, no to można się odbić, no tylko trzeba umieć znaleźć te błędy, które były, dlaczego poszło nie tak, no i wierzyć cały czas w siebie, że można. Ty zawsze podkreślasz, że by tobie nie życzyć zdrowia, tylko żeby tobie życzyć szczęścia, bo jak jest szczęście, to jest i zdrowie, i dobrzy ludzie dookoła nas. Mam wrażenie, że w dużej mierze to właśnie też narzeczona była takim sprawcą tego, że ten sukces przyszedł. Tak, no moja narzeczona jest zarazem moją menadżerką, więc ona walczyła też o ten kontrakt. Tak samo ona zaciekle walczyła o ten kontrakt, jak ja walczyłem w oktagonie, także to jest zasługa i moja poprzez wywalczenie tego sportowo i jej poprzez pracę taką, której nie widać. I oczywiście całego teamu, z którym współpracujemy, no bo to pomimo, że to jest sport indywidualny, no to drużyna jest naprawdę duża, która pomaga i której nie widać, ale jednak to też podziękowania należą się też właśnie wszystkim. I menadżerce, i klubowi, i mi. Powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że w kontekście 26 września jest pewna trema. Nie ma się co dziwić, bo to będzie duże wydarzenie dla ciebie, ale w Polsce ja coraz częściej spotykam się ze sformułowaniem, że to jest najważniejszy wieczór w historii polskiego MMA. Wiesz co, ja podchodzę tak jak do każdej innej walki. Staram się być przygotowany najlepiej jak tylko potrafię. Nie chcę tej właśnie dodatkowej presji. Jeżeli ona przyjdzie, bo może tak być, że na przykład jak już będę w Abu Dhabi i zacznę myśleć coraz bardziej, to może gdzieś tam się pojawić, ale mówię, nauczyłem się przerabiać tą presję na paliwo i mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że jestem przekonany, że tak będzie i tym razem, ale mówię, myślę o tym tak jak o kolejnej walce, bardzo ważnej, bo każda walka dla mnie jest bardzo ważna, a celebrował i świętował będę i jakby zdawał sobie sprawę z tego, co się stało po wszystkim. Media bardzo lubią krzykliwe tytuły i ostatnio znalazłem taki jeden, gdzie Jan Błachowicz mówi, Jones już dla mnie nie istnieje. Ale to chyba były słowa wyrwane z kontekstu, raczej na zasadzie, że nie istnieje w twojej wadze, ale że kiedyś jeszcze chciałbyś się z nim spotkać w oktagonie. Często ludzie wyrywają słowa z kontekstu, on dla mnie nie istnieje w tym momencie. Ja się nim nie interesuję, teraz jest Dominik Reyes, skupiam się na nim, a po tej walce zobaczymy, nie wybiegam poza tą walkę. W tym momencie żaden zawodnik dla mnie nie istnieje inny, tylko Dominik Reyes. Joanna Jędrzejczyk to jest ta dziewczyna, która Polakom w UFC przecierała szlaki. Czy jesteście w jakimś kontakcie? Ona wygrywała niejednokrotnie. No tak, my z Aśką się znamy naprawdę bardzo dużo lat, razem byliśmy w kadrze narodowej Muay Thai, także cały czas gdzieś tam co jakiś czas czy zadzwonimy, czy napiszemy do siebie, wspieram je, ja ją, także ja jej bardzo za to dziękuję. Także na pewno jeszcze przed tą walką wiem, że zadzwoni i wiesz, gdzieś tam doda tej energii. Po 26 urlop, trochę wakacji. Kiedy wracasz do Polski? No od razu po walce wracam do Polski. Przecież urlop, no mam dom na działce, stawiam, także już stoi, tylko jeszcze trzeba go dopieścić i chcę się skupić na tym, jak będę miał właśnie tą chwilę czasu z ogrodem porobić i tak dalej, więc taki urlop, ale taki wykończeniowy, remontowy. To w takim razie, czy możemy się umówić, że po 26, jak już będziesz w Polsce, to wpadniesz do Trójki? Jasne, nie ma problemu, dzwońcie, zapraszajcie. Już nie będę taki, wiesz, zamknięty, tylko bardziej luźny, więc na pewno wpadnę. Janek, trzymajmy kciuki, żeby ten 26 faktycznie przeszedł do historii polskiego MMA. Przejdzie na pewno, oby przyszedł w dobrym stylu. Jan Błachowicz, super pozytywna postać, pragmatyczny, lapidarny, sensowny, prawdziwy wojownik. Trzymamy za niego kciuki. Bardzo trzymamy, oczywiście, a skoro podajemy wyniki, to jeżeli chodzi o technikę, zdobyliśmy kolejny punkt. Mamy obstalowane połączenie z Markiem Brzezińskim. Niedługo połączymy się i niedługo przeniesiemy się na... No, dziś to o tej godzinie to już na Champs-Élysées. Tak, bo to już po ptokach, jak mówią kibice kolarstwa na Śląsku. Jeżeli chodzi o spotkanie w Zielonej Górze żużlowe, to Falubas przegrał w pierwszym półfinale Ekstraligi 44-46 z Unią Leszno. I know I'm not at the 18.32 w sprawach techniki. Chcemy prowadzić 3 do 1. Proszę do nas dzwonić. Już powinno wszystko działać. 22 i 7 trójek. A teraz wspomniane kolarstwo. Ciekawe, czy możliwe jest, żeby dziś na trasie wydarzyło się coś ciekawszego niż wczoraj? Bo przecież wczoraj tworzyła się historia Tour de France. Zatem przenosimy się na trasę ostatniego etapu. Halo, Marek Brzeziński. Za kilka chwil kończy się 21 ostatni etap Tour de France. 122 km. Start w Mont-la-Jolie na zachód od stolicy. Miasto, w którym chętnie zatrzymywały się koronowane głowy. Od stuleci był to ważny punkt na drodze do Paryża. Położone na skrzyżowaniu dróg rzecznych i lądowych, miasto miało strategiczne znaczenie na granicach Ile-de-France i Normandii. To stamtąd przybył jej wódz i król Anglii Wilhelm Zdobywca, oblegając tutejszą fortecę. Nieśpiesznie ruszyli spod gotyckiej kolegiaty Notre Dame. Piękne słońce, 27 stopni, a oni śmieją się i dowcipkują, radośni. Mają w nogach i w płucach ponad 3000 km. Poza Ardenami przejechali wszystkie góry we Francji, Alpy Wysokie i Prowansalskie, Pireneje, wulkany Masywu Centralnego i Auvergne, Jurę i Vogezy. Mknęli wzdłuż lazuru Morza Śródziemnego i nad piaskowymi plażami Atlantyku. To była nie tylko sportowa, kolarska, ale i historyczna, geograficzna, etnograficzna i kulinarna przygoda. Pogaczar na czele, żółta koszulka, żółty kask, rękawiczki, skarpetki, nawet żółty rower dzisiejszej nocy sprowadzony z Włoch. Mijają lasy i ukryte w zieleni wspaniałe zamki, romantyczne pałace jak Chateau Monte Cristo pisarza Aleksandra Dumas. Jadą z tempa. Powolutku przyjechali koło majestatycznej siedziby królewskiej, Pałacu Wersalu. Szerokie aleje. Przecięli las w Modon. Minęli rogatki Paryża. Mocniej nacisnęli na pedały. Złocone jesienią liście kasztanowców ogrodu luksemburskiego, w którym pojedynkowali się muszkieterowie. Biegnący nad cekwaną Boulevard Saint-Michel i bryła remontowanej katedry Notre-Dame. Romantyczny zakątek zakochanych. Most Pont Neuf. Pod nim leniwy cielsko sekwany. Teraz Louvre, największe muzeum świata. 8 okrążeń i wreszcie tradycyjny finisz na Polach Elizejskich. Kto wygra? Dowiemy się już po zakończeniu tej audycji. A zatem Słoweniec Tadej Pogacar z ekipy Team Emirates po wczorajszej wspaniałej wspinaczce na płaskowyż pięknych panien wygra tegoroczny Tour de France. 21-letni kolarz jest najmłodszym zwycięzcą wielkiej pętli w dziejach wyścigu. Pogacar zdobył także koszulkę w czerwone grochy dla najlepszego górala. W tej klasyfikacji Michał Kwiatkowski zajął 13 miejsce. Na drugim miejscu za Pogaczarem w klasyfikacji ogólnej znalazł się jego rodak Primoz Roglic z holenderskiego Jumbo. Za duetem Słoweńców na trzecim miejscu plasował się Australijczyk Richie Poulty z amerykańskiego zespołu Trek Segfrado. Jadący w barwach brytyjskiej grupy Ineos Michał Kwiatkowski, jedyny polski kolarz w tegorocznym Tour de France, zajął 30 miejsce. Ma na swoim koncie jeden wygrany w znakomitym stylu etap. Zielony trykot dla najbardziej aktywnego kolarza wywalczył Irlandczyk Sam Bennett z Quickstep, wyprzedzając wygrywający tę klasyfikację od kilku lat Słowaka Petera Sagana. W klasyfikacji drużynowej na najwyższym podium stanęła hiszpańska drużyna Movistar, której liderem był najstarszy kolarz w peletonie, 40-letni Alejandro Valverde. A zatem za kilka minut końcowy finisz, potem hymn Słowenii uleci pod błękitne niebo nad polami elizyjskimi. Ucichnie muzyka wygrywana na smyczkach szprych. Żegnamy się z wielką pętlą do przyszłego roku, ale przyszedł też czas na jeszcze jedno pożegnanie. Chciałbym słuchaczkom i słuchaczom podziękować za wspólne emocje na trasie tego legendarnego wyścigu. Państwa słowa krytyki i zachęty były motywacją, która pozwalała na zgrabniejsze pokonywanie tych pirenejskich i alpejskich przełęczy. Po 20 latach wspaniałej przygody, komentowania wielkiej pętli, żegnam się z Tour de France. Dla trójki Marek Brzeziński, Paryż. Z Tour de France, panie Marku, być może, ale zakładam, że jednak nie żegnamy się my ze sobą i że za rok na trasie Tour de France jakoś uda się nam namówić ciebie przez duże C do tego, żebyśmy wspólnie przeżywali te emocje na trasie. Też uważam, że Marek Brzeziński nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zawsze mówimy, że to nasz mistrz, że od niego się uczyliśmy i chcielibyśmy się jeszcze uczyć. Wielki dzień w Słowenii. Słoweńcy cieszą się z podwójnego zwycięstwa w Tour de France. Mały, dwumilionowy kraj, populacja Warszawy, mają fenomenalnych sportowców. Pogaczar i Roglic wykuwali swój talent, swoje umiejętności w pięknych Alpach Julijskich. Prezydent Słowenii przyjechałby im pogratulować, no ale mają czego gratulować. W każdym razie, wielkie święto Słowenii i wielkie święto w naszym studiu, bo pojawił się w nim dawno niewidziany Henryk Sytner. Witaj, Henryku. Witam serdecznie. Będziemy kontynuować w związku z tym wątek kolarski. Heniu, dwa wątki, bo kończy się Tour de France, natomiast zakończyło się już kobiece Giro d'Italia i bardzo się cieszymy, bo mamy powody, no my właśnie, do radości, właśnie, nie Słoweńcy. W cieniu Tour de France walczyły panie w prestiżowym wyścigu, o którym wspomniałeś, Giro d'Italia. Faworytką była Holenderka Niemiec van Vleuten. Niestety, kraksa pokrzyżowała jej plany, złamała kość nadgarstka i wycofała się z wyścigu, będąc jej liderką. Ubyła jedna z faworytek mistrzostw świata. Holenderka dwa razy w 2017 i 2018 roku zdobywała na nich złote medale. A w Giro prowadzenie objęła ku naszej radości Katarzyna Niewiadoma, co właściwie nie było taką wielką niespodzianką, bo Kasia spisywała się w dotychczasowych startach świetnie. Ostatni etap wyścigu liczył 110 km, zaczynał się i kończył w miejscowości Motta Montecorvino. Na trudnej trasie wygrała francuska Evita Music. W generalnej klasyfikacji Niewiadoma musiała ustąpić pierwszeństwa Holenderce Annie van den Breggen, która w Giro wygrała już po raz trzeci. Ale drugie miejsce Polki to wspaniały sukces i dobry prognostyk przed Mistrzostwem Świata, które z powodu pandemii przeniesiono ze Szwajcarii do Włoch. Początek mistrzostw 24 września. Rywalizację ograniczono ze względu na pandemię do wyścigów elity. Panie będą miały do pokonania 143 km i przewyższenie 2800 metrów, a panowie 258 km i przewyższenie 5000 metrów. Trasa taka, powiedziałbym, pagórkowata, wąskie drogi między winnicami, start i meta, co ciekawe, na słynnym torze wyścigów samochodowych w Imola. I jeszcze takie dwie ciekawostki, właściwie newsy wyścigowe. Kolumbijczycy wystąpią na Mistrzostwach Świata bez Egana Bernala. Tak zdecydowała kolumbijska federacja po słabym występie kolarza w Tour de France. No ale oczywiście będzie Rigoberto Urán, Miguel Ángel López i Nairo Quintana. No i jeszcze jedna absencja, też niespodziewana. Mistrz świata Duńczyk Mats Petersen nie wystąpi w Mistrzostwach Świata. Stwierdził, że ta trasa jest dla niego za trudna. Dziękujemy Ci bardzo, Henryku. Będziesz tu zawsze mile widziany. Zapraszamy Cię przy okazji kolejnych audycji. Dziękuję. Informacje z bieżących aren. Najpierw zajrzymy do Poznania. Tam ciągle nie ma goli w meczu Lecha Poznań z Wartą. Jest za to gol w Londynie. Ale najpierw o tym, co wydarzyło się przy zespołowi Chelsea. A niejaki Andreas Christensen dostał czerwoną kartkę, a 5 minut później Sadio Mane strzelił gola dla Liverpoolu. Zatem mamy 50. minutę i Chelsea przegrywa z Liverpoolem 0-1. W trzeciej stronie medalu nigdy nie zapominamy o sporcie osób niepełnosprawnych. Mają za sobą zdobycie korony gór polskich, czyli 28 szczytów wszystkich pasm górskich w Polsce. Siódemka młodych ludzi z ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego i niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy w Działdowie wraz ze swoimi opiekunami zakończyła właśnie projekt 28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt. W środę zdobyli rysy. Słuchajcie, zaczynamy wspólną wyprawę. Podobno idziemy na rysy, tak? Tak. Słyszeliśmy. No, z tego, co słyszałem, podobno, uwaga, rysy są większe o 1 metr. Tak. Już nie jest to szczyt marketowy, czyli 2499, tylko słuchajcie, jest 2500, bo laserowe pomiary stwierdziły co innego. Nie denerwujcie się, spokojnie, słuchajcie, nóżka za nóżką na te rysy wyjdziemy, dobrze? Tak. Uczucia wielkie, bo widzimy jako rodzice, ile nasze dzieci mogą zrobić. Są wielcy, także tu szacun za organizowanie tego projektu. Rozpoczęliśmy wszystko w sierpniu ubiegłego roku. Roman Jankowski, pomysłodawca projektu. Dzisiaj przed nami są rysy, ale za nami 27 innych szczytów, niezwykle ciężkich, różnych, wymagających. I to nam i im samym pokazało, że oni potrafią. Jest Dominika, Dorota, Kinga, jest Agata. Mamy cztery dziewczyny, cztery młode kobiety. Wszyscy poza jednym chłopakiem są pełnoletni. I mamy Marcina, mamy Kacpra i Mariusza. To jest siódemka młodych ludzi. I siedmioro opiekunów. Na każdym szlaku mamy opiekę Gopru i Topru. Dzisiaj mamy opiekę Topru, zarówno polskiego, jak i chorskiej służby, czyli Słowaków. Czujemy się bezpiecznie na szlakach. Agatka, nie cierpliwisz się już? Chciałabyś już iść? Bo zimno. Pani się opiekuje kim? Kingą? To znaczy, ja się nie tylko Kingą, ja się wszystkimi. Kinga, Dominika. Każdy się przytula i każdy po kolei idzie. Co nie? No, tak? Oczywiście. I po każdym wejściu jest nagroda. Jaka będzie dzisiaj nagroda? Jaka? No jaka, powiedz pani. Brązoletka? Brązoletka. Dzisiaj no muszą być nagrody, nie? Roman pisał, że chce zdobyć koronę Gór Polski razem z niepełnosprawnymi osobami. Grzegorz Mikuła, Champion Media. I żebyśmy mu pomogli jako menadżerowie Justyny Kowalczyk, przekazali jakieś rzeczy na aukcję, ewentualnie wpłacili jakieś pieniądze. I zaczęliśmy dopytywać, dzwoniliśmy do ośrodka w Działdowie, poprosiłem o rozmowę z szefową tego ośrodka i zapytałem, czy taki pan Roman pracuje. No jako coś, pan Roman pracuje, pan Roman ma pomysł, pani powiedziała, że tak, tak, Roman chce iść w te góry, ale jak on to sobie wyobraża, to ja w ogóle nie wiem, ale jak tam chcecie mu pomóc, to oczywiście. No, powiecie państwo, tutaj jest taki próg, który się pokonuje w poprzek, o widzicie ludzi i tam jest ta chata pod rysami nad progiem. I my do tej pory, wiecie, no nie musieliśmy was zasekurować, bo jakby się ktoś wywrócił, to by się wywrócił, mogłoby mu się coś stać, ale przed tym nie damy go rady zabezpieczyć. Ale z tamtego miejsca już, jak coś by się stało, no to już grozi wypadek z wysokości tym osobom. Dlatego na pewno te 7 osób będzie mieć na uprzęży, w kaskach i związani z nami linami. Tylko teraz opiekunowie, czy wejdziecie bez liny, bez uprzęży, czy ktoś na przykład się boi wysokości, ma obawy, to też możemy dać uprząż i wtedy ze swoim podopiecznym, z naszym jednym z kolegów będziecie związani z nami. Byłam pełna podziwu, naprawdę, jak zasuwałaś, nie mogłam cię, nie mogłam cię dogonić. Strach miał, ma wielkie oczy, ale jak wyszło? Super! Powiedzieć, że plan został zrealizowany, to mało powiedzieć, więc powiedzieć, że jest fajnie, to nie wiem, oszukać. Po prostu jesteśmy mega szczęśliwi. Na rysach śmiałkom z Działdowa towarzyszyła Roma Leszczyńska. A my przechodzimy teraz do europejskich lig piłkarskich. Uprzedzę fakty. Zaglądając jednym okiem na Stamford Bridge, jest już 0-2 Chelsea i Liverpool. A teraz Premier League w całej krasie. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Pierwsze zwycięstwo dla Leeds, pierwsze w tym sezonie i pierwsze w Premier League od 16 lat. Zwykle musimy stworzyć wiele okazji, by zdobyć gola, ale akurat ostatnio jest odwrotnie, chociaż nie przesądzałbym, że tak zostanie. No właśnie, Marcelo Bielsa nawiązuje do tego, że jak na razie jego chłopaki lubią sobie postrzelać. W pierwszym meczu narobili sporo kłopotów Liverpoolowi. Wynik 4-3 dla The Reds. A strzela Mateusz Klich zdobył właśnie drugiego gola w tym sezonie z rzutu karnego. Być może jednak jeszcze ważniejsza była śliczna asysta przy wczorajszym golu na 3-1. Fatalne nastroje panują w United. Byli świeżsi od nas, zaczęliśmy ślamazarnie i potem odczuwaliśmy efekty tego do końca meczu. Ekipa Solskjaera przegrała z Crystal Palace 1-3 i nie wyglądało to dobrze. Londyńczycy wygrali z United drugi mecz z rzędu, to nie udało im się nigdy w historii długiej, bo liczącej 105 lat. 160 milionów funtów, tyle natomiast w rok wpompował w United prezes klubu Ed Woodward. Na razie efektów brak, chociaż w debiucie bramkę zdobył Danny van de Beek, kupiony z Ajaxu za 40 milionów funtów. West Ham nie sprzedało tanio skóry w meczu z Arsenalem, ekipa Łukasza Fabiańskiego może argumentować, że należał jej się rzut karny, ale zespół trenera Artety jest obecnie drugi w tabeli, ma komplet punktów. Wiele jeszcze brakuje do miejsca, w którym chcielibyśmy być, ale początek jest świetny. Tottenham znów może liczyć na Bale'a. Spurs nie są w tym sezonie wymieniani w ścisłym gronie faworytów. Liczą, że wypożyczony właśnie z Madrytu Walijczyk sprawi, że wymieniający będą musieli w końcu przyznać się do błędu. Na razie Spurs poradzili sobie jeszcze bez Bale'a i to jak? 4 gole Sona, 4 asysty Kane'a. 5-1 dla ekipy Jose Mourinho. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. No to dopiero była strzelanina. Newcastle przegrało z Brighton 0-3. Dziś jeszcze przed nami o 20 mecz Leicester City Burnley. I Anglię zamieniamy błyskawicznie na Niemcy. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Zaczął się nowy sezon niemieckiej Bundesligi. Z kibicami na trybunach, najsilniejszym od lat Bayernem, naszpikowaną zdolną młodzieżą Borussią oraz 7 Polakami. A zaczęło się od meczu na stadionie mistrza. Bayern Monachium podejmował Schalke 0-4. 0-4 to było już w 47 minucie, raczej Schalke 0-8, bo właśnie 8 bramek wbili Bawarczycy rywalowi z Gelsenkirchen. Hansi Flick stworzył potwora, który do przerwy prowadził już 3-0 po golach Serge'a Gnabry'ego, Leona Goretzki i Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego. Po przerwie znów Gnabry, dwukrotnie, a później Thomas Müller, Leroy Sané i 17-letni Jamal Musiala. Serge Gnabry zaliczył hat-tricka. To idealny początek sezonu. Najważniejszy jest świetny występ drużyny. Cieszę się z 3 goli i asyst kolegów. Oby tak dalej. Wiemy jednak, że nic nie przychodzi łatwo. W czwartek czeka nas mecz o Superpuchar i na tym się skupiamy. O wspomniany Superpuchar Europy Bayern zagra w Budapeszcie z Sevillą. Lewandowski asystował w piątek przy 2 trafieniach, a podanie Raboną do Millera obiegło cały świat. Pan piłkarz Robert Lewandowski z przytupem rozpoczął sezon. Chwilowo nie jest liderem klasyfikacji strzelców. Przed nim m.in. Erling Haaland. Norweg już w pierwszym meczu pokazał, że Polak nie będzie miał z nim łatwo. Wczoraj strzelił 2 gole, a Borussia Dortmund pokonała Borussię Mönchengladbach 3-0. Na grę Dortmundczyków też miło się patrzy. Oprócz 20-letniego Haalanda wrażenie robią równie młody Jadon Sancho oraz jeszcze młodszy Giovanni Reina. To był przepiękny wieczór. Strzeliłem gola, a zespół wygrał. Teraz chcemy się jeszcze poprawić, ale i tak było już nieźle. W tym spotkaniu zadebiutował inny wonderkid, Anglik Jude Bellingham. Grająca na fantazji młoda Borussia powinna dość długo dotrzymać kroku pędzącemu po kolejne mistrzostwo Bayernowi. Sezon dobrze zaczęła berlińska Hertha od zwycięstwa 4-1 w Bremie nad Werderem. Krzysztof Piątek nie zachwycił, wyróżnił się tylko trafieniem w poprzeczkę i został zdjęty z boiska już w 62 minucie. Piątek nie był zadowolony ze zmiany, a trener Bruno Labbadia chyba z jego gry. Miło debiut w barwach Augsburga może wspominać Rafał Gikiewicz. Bramkarz zagrał przeciwko swojej byłej drużynie. Wpuścił gola, ale ostatecznie Augsburg pokonał w Berlinie Union 3-1. Szansy nie dostał drugi Polak w Augsburgu, Robert Gumny. Do Bundesligi wrócił zawodnik VfB Stuttgart, Marcin Kamiński. On jednak rozpoczął sezon porażką 2-3 z Freiburgiem. Ciekawy mecz także w Kolonii. FC Köln wyrównało w 86 minucie, a 3 punkty dla Hoffenheim wyszarpał w doliczonym czasie gry Andrej Kramaric. Chorwat popisał się hat-trickiem. Za tydzień do Sinsheim wybiera się Bayern Monachium. Borussia Dortmund pojedzie do Augsburga, a Schalke, jeśli jeśli już dojdzie do siebie po gradobiciu w Monachium, podejmie Werder Brema. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych meczach RB Lipsk 3-1 wygrało z Mainz, a w trwającym spotkaniu do przerwy Wolfsburg bezbramkowo remisuje z Leverkusen. A skoro mówiliśmy o Niemczech, to patrzę jednym okiem na samochody ustawione na torze Nürburgring, ale jakby ktoś chciał oglądać transmisję z toru Nürburgring i DTM, to nie ma co, Kubica nie dojechał. No więc jeżeli nie dojechał, to my ciach do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Na inauguracji sezonu Fiorentina ograła Torino, bo była dużo lepsza. Bartłomiej Drągowski w bramce florentyńczyków musiał interweniować tylko raz. Jego vis-a-vis, Sirigu, był jednym z bohaterów spotkania. Debiut Linetiego w Torino wypadł blado, podobnie jak cały mecz, w którym działo się serdecznie mało. Natomiast w Weronie ciekawemu spotkaniu brakowało tylko jednego – bramek. Rzymianie mogli rozstrzygnąć losy meczu już w pierwszej połowie, ale zmarnowali aż 5 okazji. Romie brakuje napastników, wyrokuje dzisiejsza Gazeta dello Sport. Przenoszący się do Juventusu Dzeko siedział wczoraj na ławce, a Milik? Rzymski Corriere dello Sport tytułuje dziś na pierwszej stronie: Milik Dzeko, wielka zagadka. La Gazzetta pisze z przekąsem, że miłośnicy oper mydlanych mają używanie. W tej o Miliku, w odcinkach emitowanych codziennie przez Romę i Napoli, co chwilę coś się zmienia. Trudno jednak wyrokować o stopniu wiarygodności najnowszych doniesień. Jakkolwiek jest, są takie. W piątek Milik w St. Moritz przeszedł badania kolan u zaufanego eksperta Romy, profesora Olbajmera. Ten miał stwierdzić, że teraz wszystko jest w porządku, ale miał obawy o to, co może się Milikowi przydarzyć w przyszłości. W związku z tym Roma próbuje teraz renegocjować porozumienie z Napoli. Chce zapłacić za Polaka mniej niż uzgodniono. Miało to rozsierdzić prezesa De Laurentiisa, który zawiesił wszelkie rozmowy z Romą. Poza tym, jak donoszą oba sportowe dzienniki, Milik i Napoli pozostają w bardzo głębokim konflikcie. Ponoć Polak nie chce zapłacić kary za udział w listopadowym buncie piłkarzy, którzy odmówili wyjazdu na karne zgrupowanie zaordynowane przez De Laurentiisa. Poza tym domaga się, by prawnicy Napoli wycofali z sądu oskarżenie o straty wizerunkowe, jakie w związku z buntem miał ponieść klub. Co więcej, ponoć Napoli nie zapłaciło Milikowi pensji za ostatnie 2 miesiące. Jeśli dać wiarę doniesieniom włoskich mediów, z tych wszystkich powodów transfer nie został jeszcze sfinalizowany. Jednak zgodnym zdaniem włoskich ekspertów od handlu piłkarzami w końcu do porozumienia dojdzie, bo wszystkim stronom na nim zależy. I jeszcze jedna nowość. Od dziś, po raz pierwszy od lockdownu, na trybunach pojawili się kibice. Nie może ich być jednak więcej niż 1000. W południowym meczu Napoli z dobrze grającym Piotrem Zielińskim wygrało w Parmie 2-0. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I skok na zachód do Hiszpanii. Nowy sezon La Liga Santander wystartował już 8 dni temu, ale wciąż o punkty nie grali medaliści poprzedniego sezonu i zarazem najwięksi faworyci nowych rozgrywek, czyli Real, Atletico i Barcelona. Wystarczy spojrzeć na obecny układ tabeli, by dojść do wniosku, że szykuje nam się sezon wyjątkowy, albo nawet powiem dziwny. Część zespołów zagrała już 2 mecze, inne nie wybiegną na boisko do przyszłego weekendu. Punkty, spotkania i terminarze, to wszystko będzie się mieszać. Chłodna głowa i umiejętność reagowania na trudne momenty może być decydująca w walce o mistrzostwo czy o europejskie puchary. Ale zostawmy na razie tabelę. Zajrzyjmy do hiszpańskiej prasy. Wieczorny mecz Realu Madryt i wygrany sparing FC Barcelony zdominowały okładki sportowych pism. As wybrał zdjęcie zarośniętego jak król Wikingów Sergio Ramosa, piszą: czas na mistrza. To nie dziwi, bo pierwszy mecz Realu jest w Hiszpanii niezwykle wyczekiwany. Dotychczasowe starcia Celty Vigo, Granady czy Eibaru nie mogły rozgrzać serc kibiców. W marce na okładce Martin Odegaard podpisano mistrz plus Odegaard. Młody Norweg wrócił do Madrytu z praktyk w Realu Sociedad San Sebastian i jest w sumie jedynym poważnym wzmocnieniem mistrzów przed nową kampanią. Real raczej pozbywał się piłkarzy, ale tych niegrających, jak chociażby Gabi. Gareth Bale, który wrócił do Tottenhamu. Tytuł bronić będzie więc niemal ta sama ekipa, która go wywalczyła, no plus właśnie Odegaard, a swoją drogą królewscy zagrają dziś na wyjeździe właśnie z Realem Sociedad. Al final, sabes, el equipo, yo creo que se ha preparado muy bien, hemos tenido tiempo para... Zespół jest dobrze przygotowany do tego meczu, mieliśmy czas, by popracować nad formą przed startem nowego sezonu. Cieszymy się jednak przede wszystkim, że możemy grać, rozumiemy sytuację na świecie i to, że wielu ludzi przechodzi przez trudny czas. Dlatego jesteśmy wdzięczni, że możemy znów grać w piłkę. To słowa trenera Realu Zinedina Zidana. A co słychać w dziennikach katalońskich? El Mundo Deportivo oraz Sport nie przejęły się za specjalnie dzisiejszym meczem Realu. Tematem dnia wczorajsza wygrana Barcelony w spotkaniu towarzyskim z Elche. Mecz był też o trofeum, o Puchar Gampera, ale to akurat mniej istotne. Ważne były dobre występy wzmocnień składu, czyli Filipe Coutinho i Miralema Pjanicia. I fakt, że nie grzesząca skutecznością Barcelona wygrała tylko 1-0. Leo Messi jest, występuje, to on rozpoczął akcję bramkową z Elche. Trudno jednak powiedzieć coś wyjątkowo pozytywnego lub negatywnego o grze Barcelony. W formie w ten weekend być jednak jeszcze nie musieli. Grę w lidze Duma Katalonii rozpocznie dopiero 27 września. Atletico Madryt, oni też muszą poczekać. Do wyścigu o mistrzostwo startuje więc dziś Real. I powiem tak, startuje nieco samotnie. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. No to poskakaliśmy po europejskich boiskach. Dodam, że w Londynie nadal Chelsea-Liverpool 0-2. W Poznaniu Lech bez goli remisuje z Wartą Poznań. A ja dodam, że na żużlu Falubas Zielona Góra przegrał 44-46 z Fogą Unią Leszno. To był pierwszy półfinał w żużlowej Ekstralidze. Od godziny 19.15 spotkanie Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. 8,5 kilometra zostało do mety ostatniego etapu Tour de France. I to tyle na dziś. Anna Regulska, Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski. Za tydzień z Państwem słyszą się Adam Malecki i Mateusz Fusiarz. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens. Teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka. Teraz taniej o 300 zł. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas.